بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية سورة الغاشية مكي سورة ده نازل شوه ده ورستو ده سورة الزاريات أو مكي ده سورة الكهفنا ترتيب قرآني كي أتات يا ام نمبر سورة ده أو ترتيب نزولي كي أتش بيتم نمبر سورة ده ربط دری صورت دا من قبل سردا دے مخ کی صورت کی دا اللہ تعالی توحید بیان شو پا صغیر تسبیح سرا نوز پا دی صورت کی اللہ تعالی جی کرکی اس بات دا توحید دا اللہ تعالی پا سلور و شواہد سرا دویم ربط دا من قبل سردا دے مخ کی صورت کی اللہ تعالی ویل ان نار الکبرہ دا جہنم مور چی دیا غڑی لوی اور دے نو دی صورت کی اللہ تعالی وی فیعذبه الله العذاب الاکبر نو مخ کی ناری اکبر ذکر شو نو دی کی اللہ تعالی ذکر کی اغا عذاب اکبر چې دا ناری اکبر سره ملاوی داود صورت دا تخویب دی منکرین ته او بشارت دی مومنان مسلمانان ته هل اتاک حدیث الغاشیہ دا هل پمانه د قد سره دی یقینا راغله دی تا ته حدیث الغاشیہ خبر د آفت پټون کی الغاشیہ اغا افت دے چاغا پٹون کے رے اغاشیا داد قیامت و نمن کی انم دے دویم قول لمپسرین دار چغاشیا داد جہنم دا اور نم دے او دا جہنم اور تغاشیا زکوئی چاغ و ٹول بدن دا جہنم یا پٹیا غاشیا دیو جنو تداغ ویل کی یا داد قیامت پا آفتون کی آفت دے او دا قیامت آفتون تا غاشیا زکوئی کی چی انسان پا اخپلو گبراہتونو کی پا حیبتونو کی پا یرکی و انسان را گیر کی را پٹ بے کی نو غاشیہ آفت فتون کی دا قیامت حیبتونو تی مراد دی یا مراد دلینا قیامت دی دا قیامت پا نمونو کی و نم دی او یا مراد دلینا نم دی دا اور دا جہنم چیغا جہنمیان پٹی یقینا راغلی دیتا تا خبر دا آفت پتون کی وجوہ یوم ایزن خاشعا بازی مخونو پا دا ورد بانی خاشعتون زلیلی عاملتن محنت کا ان کی وی ناسی وستڑی وی تسلا نارن حامیا داخلی کی باغ وور سخ گرم تا خاشعتن بازی مخون بزلیل ای دا دی مخون مراد چرے اصحاب الوجوه تی مراد دی یعنی مخون والا مخونا یعنی مخون والا ذکر دا جز دی مراد تینا ٹول دی او دا دی دو معنی علماء ذکر کردی یا خاشعتن پا معنی دا زلیل سر دی دوی معنی جی کر کړی دا خاشعتون معنی دار چې په عبادتونو کې په دنیا کې خوشو خضوع کړی دا ډیر عبادتونه کړی دي عاملتون عمل کوون کې په دنیا کې او ناسبتون ستړي وي ځان ستړي کړی دی په دنیا کې په منځونو باندې په روجو باندې په عبادتونو باندې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای دا په اړه د نسوارا او راهبانو کې دا آیاتونه د هغه په اړه کړي او دا علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا شام کی او راہب بولی دا دیر زیاد بڑا شوی دا زول بڑا او زلی زلی خیرن جامی اغسطی وی زکر دا دیر عبادت دا وجنا دا جامو بدلولو تم نو وزگا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چکل اولی دا نو دیر سخی وجڑد نو علی رضی اللہ تعالی عنہ تی پختن اوکلل یا امیر المومنین ولی جاڑی تا وی جاڑم پا دی مسکین سلی بانی جاڑم پا دی مسکین بانی جاڑم وې دا یو مقصد طلب کړی خو لیکن په خپل مقصد کې کامیابی ته ونه رسیدا ځکه وجوه یوم ایذن خاشعه عامله ناصبه عیسائی دی کنه ایمان په نبی رسول الله باندې نظر راوړې زړی جامع غوستې د الله تعالی عبادت کړي دي خوشو کون کړي په منځ کې ځان ستړي کړي دي خو لیکن الله تعالی بیا هم تسلا نار حامیه جهنم ته وځي عمر رضی الله تعالی عنه سخو جړل په دی باندې اللہ تعالیٰ دے دی حالت نمونگو تاسو بچو ساتھ یا سینے چپا درس با نیزان ستڑے پر وجوبا نیزان ستڑے پر عبادت با نیزان ستڑے در اللہ تعالیٰ رضا پا کینے یو بیام پا قیامت کی زلیل ہیں او بیام جہنم تزی سڑے داری رضیت بد حالت دے اللہ تعالیٰ دیتی منگو تاسو بچو ساتھ وجوہ یوم ایزن نمخون و پداورت بانی خاشعتن زلیل بائی یا مانا دا چھ خوشو کون کیو پا دنیا کی عاملتن عمل کون کیو پا دنیا کی ناسبتن او ستڑی زان ستڑے کڑیو پا دا عمل بانی تسلا نارن حامیا داخلی کی باغ اور دیر سخت گرم تا تسقا من عین آنیاس کول کیگی با پاغبانی دا غچینی آنیتین دا دیر خود کی دلینا آنیوی لکیگی چی آخری درجی ترسی دلی پا گرام والی کی نو دیر سختی اوبدی گرمی پاغی کی با دی تبرکل لکی دا اوبونا لیس لهم تعامن نبی دا دیر پارا خوراک مکی د سکاک ذکر شون وس اللہ تعالی ذکر کی د خوراک ذکر نبی د دیو د پارا خوراک الا من ذرع مگر د ازغدار بوټینه ازغی بری ټول د خوراک دو پیدی یو انسان د دیر پارا خوراک کی چې چاق سما سور اف شما غوخه می ډیر شي او دویم در چې انسان وګی دی دیر پارا چې د اولګه می ختم شي نو الله تعالی وی لا یسمن واغا سربول نه کی چا قول نه کی ولا یغنی من جوع او پیدنه ور کی د لوګینه دغه د قیامت د جهنم دا کم خوراک چره نه انسان پاغي باندې مړیږي لوګي در پاره پیدا نه ور کوي نو سربولم نه کوي وجوه یوم الناعمه وس الله تعالی ذکر کیا بشارت دویم قسم خلقو ته لس بشارتون الله تعالی ذکر کړی وجوه یوم الجن باز مخونو په داورت باندې ناعمه تر تازه لسعيها راضيه دا په وجه د عمل خپل باندې بارازیتون خوشاله د خپل د عمل په وجبانې په قیامت کې خوشاله ناعمت تر تازه دی مخونه لسعيها راضيه ایمان پګشته دی دغه سي اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم نو خوشاله وي فی جنته عادیه وی وا په جنته چت کې اوچت اوچت جنتونه کې وي لا تسمع فیها لاغیه نه به په جنت کې لاغیه وی فیدی خبرې فیها عین جاریه فیها پر جنت کی عین چنی دی جاریتن روانی عین مفرد تو مانا دی جن سر دی دیر چنی دی کافور دی سلسبیل دی تسنیم دی وغیرہ وغیرہ زنجبیل دی او جاریتن مانا دار چی پا مخ دز مکی بانی براوانی بغیر دی کندونا کندی بولا نی کنستلی شوی جاریه پا مخ دز مکی بانی براوانی فیها پر جنت کی سرورن تختون بی مرفوعتن و چتکللی شوی مرفوعتن و چتکللی شوی دو معنی دیم پسرینو بیان کردی یو مرفوعتن اوچت بی یعنی شان داغی به اوچتی قدر او احترام به اوچتی دوی معنی ذکر کړی دا اوچت بی په هوا کې کله چې جنتی وغواړي نو هغه بخکته شي بیا پی کینی بیا به اوچت شي بس دغه دا ریموند کنټرول سیستم دی بس کله استاذ لک راشي چې زما دا تخت دی راخکته شي دا پوم راخکته شي بیا پی ته کیناستلې بس بیا به اوچت شي کم ځای پورې ته وغواړي اوچت بشي بیا به ودرېږي مرفوعتن اوچت شان والدی یا اوچت بی په هوا کې و اکواب موضوع او گلاسونه به موضوعتون کی خودلې شوی موضوعتون د نهرونو د چینو په غاړه باندې به خودلې شوی او گلاسونه به سید سرو زرو یا د سپینو زرو دوی معنی علما ذکر کړی دا موضوعتون معنی دار چې د جنتی مخې ته وای خودلې شوی د خوشاله د پاره د دنیا بادشاهان اکثر د غسی کړي تاسو ګورې کله یو مجلسی نو مخې ته هغه چره یا شراب یا اوبی داغی مخی تا یخو دی داغی دا عزت و دا احترام دا پارا کسو که اسکی او کنی اسکی خوی دا مشران خلق اکثر مجلس کی ناسی خلق راوڑی اوبا تا کی دی پا میت بانی پا تیبل بانی تا کی دی نو دا سی دا جنتی دا دا اللہ تعالی ملمه دی پا هر وقت کی با دا دی مخی تا شراب یخت یخو دلی شوی دا در خوشحالی دا پارا یا درم مانا جی کر کردی دا علماء و اقواب ان گلاسون بای موضوعتون درمیانه بای دیر بغتم نی و دیر واربم نی مخی داغی وضاحت ویلی شوی گلاسونه به دومره اوبه پکې ځایږي چې نه بردنه زیاتی کیږي هغه اوبه او نه پکې میږي او بل معنا مې د کړې و چې ډیر زیات درانه بم نه نو بالکل سپک بم نه د دیوانو دغه مې ته ویل کاند دیو د پارچ کما گلاسونه جوړ کړی هغه شان د کې ونی به خچاسي پانی دغه سی بم نه یاسي پلاستیک بم نه ولا مارق مصفوف او تکیاګانی به قطار په قطار باندې خودلې شوی بالختونه او تکیاګانی دا په قطار قطار باندې خودلې شوی و ذرابی جو مبسوسه او قالینون بای خوارک للی شوی قالینون با هر طرف تا خوارک للی شوی نشاره شوالا دیتا چی دا غیر آغونده ولو تا با ضرورت نی دانه چی بس پدیده کسو بسوک بخپو بانی وگرزی اما شمان را غونده که چی سخانشی هر طرف تا قالینون خوارک للی شوی دی خوارا وارک للی شوی دی افلا یندرون الی الابلی کی پا خلقت و الی السمایی کی پا رفعت الله تعالی ذکر کی دلیلونه د قدرت د دی آیات کې الله تعالی په څلور اجناس الله تعالی ذکر کړی دی ډیر عجیب دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي جواب د یو وهم او دا آیات تعلق ساتي د مخ کې فیها سر مرفوعه په دغه جنت کې وای تختونه کټونه وای اوچت اوچت په هوا کې نو سوال دا راځي چې جنتیان باغی ته څنګه ورخیږي. نو الله تعالی دا غی جواب ذکر کوي د په دوه هم افلا ينظرون الى الابل، آیا نګوري دا خلک وخانو ته کیف خلقت چې دې سرنګي پیدا کړل شوی دي؟ وخانو ته وګوره کنه، اوخته انسان څنګه ورخی؟ او خودنګ دی بیا مته انسان ورختل شي. نو دغه سي اگر کا دا جنت چې کما تختونه دي کم پلنګونه دي هغه به اوچتی په هوا کې خولي کین، الله تعالی ورته ترتیب جوړی، الله تعالی ورته ترتیب جوړی ورخی دی ودی باندې مخ پکې خیر کای په خلقت څنګه پیدا کړل شي دي. دا مفسرین لیکلي دي حیوانات څلور قسمه دي، یو هغه حیوانات دي چې په یواله دي شوده ور کوي، دویم هغه دي سورلې ور دي پغی باندې خلق سورلی کوي، نو دریم هغه دي چې داږي غوخه خوړل کیږي، او څلورم قسم ساروی هغه دي پغی باندې بار وړل کیږي. په اوخ کې الله تعالی دا څلور ورن صفاتونه خو دي، انسان په سورلیم کولای شي، ډیر بار دلمړل شي، او دغه سي په یواله ساروی هم دي، او داغه سره غوخه هم خوړل کیږي. دا څلور ورن صفاتونه الله تعالی په دې کې خو دي. و ایل سمای او نګری دی اسمان ته کای پروپیات چې سرنګي او چتکللې شوې دي. مخ کې ویل شول دا آیات تعلق ساتي د واکواب موضوعه، او جې کونا ګلاسونه به اختلې اخودلې شوې تیار، لکه سرنګي چې په اسمان کې استوري دي، نور د سپوږمې ده، او په خیسته ترتیب باندې دی هغه به ترتیب نه دي. نو دغه سي په جنت کې ګلاسونه او دغه سي جکونه په ترتیب سره اخودلې شوی، او دا د جنت د ګلاسونه دا دومره دي اسنه چې یو مل مراشی بیا په کور کې 15 پک مل مانر راشی یو ګلاس دی خو دی دیوتا دا دومره ډیر دی. الله تعالی او اسمان ته وګوره، په اسمان کې ستوري څومره دي، نور اوس وګمې ته وګوره. نو دا په بهترین ترتیب باندې دا سی خو دی شوی، دا سی خیسته به الکه د اسمان ستوري کای پر پیات وګوره بغیر د ستر نه پورته کړل شوی. و ال الجبال او نه ګوري دا خلک غرونه ته کای په نسبت ترنګي و درولې شوی دي. د دې آیات تعلق دی و نمارق مسبوبه، هغه تکیا غانی دی قطار په قطار باندې خودلې شوې دي په مختلفو شکلونو باندې، لکه غر ته وګوره، غر الله تعالی څنګه پیدا کړی دی؟ بعضی غرونه واړه دي نو بعضی غټ دي، نو بعضی چې سره دي نو بعضی سپین دي نو بعضی تور دي قسمه، نو بعضی غرونه تکشنه دي. نو دغه سي په جنت کې راته کې اغانی وبالغتونه چي، بعضی واړه دي نو بعضی غټ دي، نو دغه سي بعضی سره دي بعضی تور دي بعضی شنه دي قسمه قسم رنگونه وای داغي. و ال الارض او اي نګوري دا خلق دي زمکی ته کای په سوتحت ترنګي غړولې شوی ده. دا تعلق ساتي د زرابی او مبسوط سره په ترقی د مثال سره، اگر سرنګي چې الله تعالی د ازمکه غړولې دو پای کې د شین کې دي، نو دغه سي په جنت کې وقالینا دغه سي خواري، جنت کې وقالینا دغه سي خواري، پر غونډول ته دغه ضرورت نشته. بیا هم په سرینو لیکل دي په دې سلورو پر سلور کې الله تعالی جدا جدا صفات خو دي، نو اشاره د دې ته چې داعی د حق لپاره په کار دي چې ځان کې سلور صفات پیدا کړي. د الله تعالی دین چې څوک بیانې نو دا غیر پر سلور صفات په کار دي. یو دا چې تابعداری او انقیاد به کې بشان ده، د څه د اوخ باندې په اوخ کې انقیاد ډیر زیات دی، ماشومې ونی چې پړینا او روان یو سر داعی د حق په بزان کې دغه سي انقیاد او تابعداری پیدا کړي. دویم په اسمان کې پیدي او منافع ډیر زیات دي، اگر کډیر زیات اوچت دي خو پیدي هر چاته ورکړي، نو دغه سي داعی د حق او پیدا ډیر پیدي به هر چاته ورکړي، اگر کده د شان او د قدر او احترام چې ډیر زیات اوچت دي خو اسمان سر د اوچتوالي نه هر چاته پیدي ورکړي، نو تمه ماږي پیدا ورکړي. او دریم په غرونو کې استقلال او استقرار ډیر زیات دي، یو غر چې څوک نشي لري کولای د خپل زینه، نو په خپل عقیده او په خپل ایمان باندې به دا سټینګ پاتې لکه په شان د غرونو باندې. او څلورم ازمکه کې تواضع او عاجزي ډېره زیاته را، څوک په اور برې نو څوک په ګاډي چلای، څوک په یو سکه څوک په بل سکه، نو تواضع او عاجزي ورپ کې دومره زیاته ای. دا څلور صفات ته اشاره ده. فذکر نو بیان کوه د قران کریم، انما انت مذکر، دا ترغیب دی او تشجیع د دعوت علی تبلیغ باندې. نو بیان او قران کریم یقینا ته دا انما انت مذکر دا علت دی رزکیره د پاره، زکات یقینا ته بیانون کړه قران کریم ته الله تعالی دې پر را لګلې، لست علیهم بمسیطر، تنه په دې باندې څوکیدار مقرر کړل شوی، یعنی ستا په ذمہ باندې صرف دا الله تعالی دین بیانول دي، ته په زور باندې په خلق باندې دین منل نه شي، خو ستا ذمہ باندې سری بیانول دي، تنه په دې باندې څوکیدار مقرر کړل شوی. الا من تولى مگر هغه څوک چې مخې واړولې وکفره او کفر کړي فيعذبه الله العذاب الاكبر دا الا من تولى دي توي استثناء منقطع تولى وكفره کې فرق دی تولى به اعتبار العمل وکفره به اعتبار العقيده عقيده بیکاره ده او عمل بیکاره ده الا من تولى مگر هغه څوک چې مخې واړولې د عمل کولونه تتابدارین او کفر او کفر کړه دې یعنی عقیده بیکار ده په يعذبه الله العذاب الاكبر نعذاب ورکی هغه ته الله تعالی عذاب لوی هغه عذاب لوی سده نو یو د دنیا عذاب ده د دنیا عذاب اصغر ده او د اخرت هغه عذاب چې هغه عذاب اکبر ده ان الینا ایابهم دا تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته ان الینا ایابهم دا متعلق ده د فذکر سره ته د الله تعالی کتاب بیانوا ان الینا ایابهم زکه زمنګ طرف ته دی راګرځیدل دویم قوالدار چې دا ان الینا ایابهم دا علت دی یعذبه الله دپاره عذاب ورکی دی ته الله تعالی ډیر عذاب لوی عذاب ته الله تعالی ولی ورکی زکه ان الینا ایابهم یقینا زمنګ طرف ته دی راګرځیدل د دیو ثم ان علینا او بیا یقینا فمون باندې حسابهم حساب کول دی دیو سره حساب کتاب دی دیو سره امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ د دې صورت په اخر کې په تفسیر کې لیکلي دي د قتاده رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی وایي چې دې په اخر کې ودا وایي ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم الی الله الایاب وعلى الله الحساب الی الله الایاب الله تعالی ته ورګرځیدل دي وعلى الله الحساب فالله تعالی باندې حساب کول دي اللهم حاسبنا حسابا یسیرا اللهم حاسبنا حسابا یسیرا اللهم حاسبنا حسابا یسیرا الله تعالی زموږ سره سان حسابک الله رب العالمین زموږ ټول مؤمنان مسلمانان ګناهونه معاف کا او الله تعالی زموږ سره سان حساب وک ک ګران حساب وشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام میچ دغه انسان تبا برباد شو او چا سره چا سان حساب وشي نو کامیاب دی الله به توي چې دا ګناه دی کړی دا دا انسان به وي چې الله تعالی او کړ می ده الله تعالی به توي په دنیا کې باندې پردا چولې او معاف کړې می نو زه په قیامت کې می معاف کړلې او جنت تلار شه الله تعالی دې زموږ استاد سره سان حساب وک ثم ان علینا حسابهم او بیا یقینا پمنګ باندې حساب کتاب دریو دی